छड़ दिला चुप कर पूंज भी ले अखियां आख दे सियाने गल्ला सोला ने सचियां छड़ दिला चुप कर पूंज भी ले अखियां आख दे सियाने गल्ला सोला ने सचियां तेरे नाल कर गे जो तेरे नाल कर गे जो आपे ओ भी सैन गे दिनों ना रहे ता दिन ये भी नहीं ओ रहन गे दिनों ना रहे ता दिन ये भी नहीं ओ सदा नहीं ओ ठंडियां हवामां रहंदियां सदा नहीं ओ ठंडियां हवामां रहंदियां ना रहंदा सेक धुप दा बदल लकोंदे पर बदलां दे थले चंद नहीं ओ लुकदा चंद नहीं ओ लुक हाथ वड़ियाँ जीन चाहे देवे खैन वाले आन खैन दे दिन वो ना रहे ता दिन ये भी नहीं हो रहेंगे दिन वो ना रहे ता दिन ये भी नहीं हो रहेंगे जे वो ना रहे ता दिन नहीं हो रहेंगे सुख मिले खुश होवें सुख मिले खुश होवें दुखां नूं भी हस हस सैना चाहिदा यार यार कहंदियां नूं परखे बिना नी गल नाल लाईदा गल नाल लाईदा गल नाल लग जेड़े कर कहने धोखा ओ भी खाके धोखा पैणगे दिन वो ना रहे ता दिन ये भी नहीं हो रहेंगे दिन वो ना रहे ता दिन ये भी नहीं हो रहेंगे जे वो ना रहे ता दिन ये भी नहीं हो रहेंगे।